NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Joost Klein is blij en opgelucht dat het onderzoek naar hem is stopgezet. Laat hij weten via zijn management. Het Zweedse Openbaar Ministerie onderzocht een incident met Klein tijdens het Songfestival in mei in Malmö. Hij zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar een cameravrouw en mocht niet meedoen aan de finale. Het onderzoek is stopgezet wegens gebrek aan bewijs. De Russische president Poetin heeft overleg gehad met zijn veiligheidsadviseurs over de Oekraïnse invallen in het grensgebied. Hij zegt dat Oekraïne erop uit is om de stabiliteit in de regio te ondermijnen en dat Kiev de inval gebruikt om de onderhandelingspositie te verbeteren. Beroepsmilitairen van de Israëlische luchtmacht mogen voorlopig niet met verlof naar het buitenland in afwachting van een aanval van Iran. Israël verwacht dat die ergens in de komende dagen wordt uitgevoerd als vergelding voor de dood van Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Dan naar de Tour de France. Van Krijn Schuitenmaker, er is een massasprint op komst. Ja hoor, we zitten in de finale. De tussensprint werd al gewonnen door Marianne Vos. Die gaat voor de groene trui, maar wil natuurlijk ook het geel aantrekken. En Wiebes is de belangrijkste kandidaat. Is de beste sprinter op dit moment in het deelnemersveld in de Tour de Femme. Met nog 3,9 kilometer te koersen op een brede weg richting Kijkduin. En dan gaat het allemaal echt beginnen. Nog een paar bochtjes en dan gaat er gesprint worden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging is er door recreatieverkeer en ongelukken. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is een ongeluk gebeurd bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Het kost je 20 minuten extra vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn twee rijstroken dicht. In Brabant is de A58 Eindhoven richting Breda dicht tussen Best en knooppunt De Baars na een ongeluk. Je kunt er langs via de vluchtstrook. Het kost je een kwartier extra nu. Omrijden kan ook via Den Bosch over de A2 en de A65. En er staan files bij Zandvoort. Op de N200 vanuit Haarlem heb je 20 minuten oponthoud. En het is ook nog druk op de N201 richting Zandvoort. Bij Zandvoort staat 3 kilometer file daar. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag, de Olympische Spelen zitten erop en dus zijn we deze week weer om 3:30 met een 30 minuten economie op NPO Radio 1. En hoeveel geld kun je eigenlijk lenen van een bank voor de aankoop van een huis? Dat is natuurlijk een nogal belangrijke beslissing. Als ik dit nu allemaal even bij elkaar optel, op hoeveel kom ik dan uiteindelijk uit? Ja, dan zou je bijvoorbeeld op 4 ton uitkomen, maar ja, dat moet nog wel even goed gaan doorrekenen. En dat gesprek met je ouders en met je werkgever moet ook gewoon nog plaatsvinden. Ja, wat als bij dit soort beslissingen van banken kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaat spelen? Voor banken is dat aantrekkelijk, maar er zitten ook haken en ogen aan. En daarom schakelde de Volksbank een AI-filosoof in. En hij is zometeen mijn gast. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de buitenlandse economie. Want de Russische inval in Oekraïne zorgde ervoor dat onze gasrekening omhoog vloog. Maar toch vallen de economische gevolgen van die oorlog in het niet bij een mogelijke Chinese aanval op Taiwan. Dat zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij was namelijk in Taiwan met een grote internationale delegatie. Maar waarom zouden die gevolgen eigenlijk zo groot zijn? En hoe moeten we ons voorbereiden op die situatie? Dat ga ik ook aan hem vragen. Meneer Paternotte, goedemiddag. Goedemiddag. U bent in Den Haag trouwens. Krijgt u daar veel mee van die Tour de France FAM die door de straten heen rijdt? Nog niet, nee. Ze rijden geen rondjes om de Tweede Kamer. Ik ben ook alleen maar Den Haag binnengekomen, meteen naar de Tweede Kamer gelopen. Dus fietsen geen rondjes om de Tweede Kamer, helaas. Okay. Dus dan bent u net en ze als zijn ik... nu in Rotterdam natuurlijk. Maar ze finishen in Den Haag, geloof ik. Maar dan bent u dus net als ik aangewezen op Krijn Schuitenmaker voor het slot van die etappe. Krijn, zijn ze al bijna in Kijkduin? Ja, nog 1,7 kilometer. Ze hebben inderdaad een rondje Den Haag gemaakt. Maar eigenlijk door het centrum richting het Zuiderpark. Een rondje om het Zuiderpark heen. Terwijl we een valpartij zien. En bij die valpartij is onder meer betrokken Loes Aardegeest, de Nederlandse. Die 1,5 kilometer voor de eindstreep in Kijkduin onderuit gaat. Dat gebeurt in het peloton. En de meeste renners kunnen daar wel omheen rijden. Onder meer dus Aardegeest bij die valpartij betrokken. Ja, en dan vooraan gaat het tempo natuurlijk omhoog. Want het is een rechte weg richting Kijkduin. Het gaat een klein beetje bergop daar vooraan. En dat is een sprint waar je wel mee moet kunnen handelen. Lorena Wiebes kan dat natuurlijk. Zij is een van de belangrijkste kanshebbers als het gaat om de sprint. Marianne Vos wist al de tussensprint te winnen in het Westland. Ja, nu gaat het tempo vooraan echt omhoog. We zien ook team DSM Firmenich in de aanval. Zij rijden voor sprinter Charlotte Kohl, die ook in vorm is. En natuurlijk moeten we ook team Visma Leasebike niet vergeten. Met speciaal voor deze Tour de Femme wat meer oranje gekleurde tenues. De eerste dagen speelt deze Tour de Femme zich af in Nederland. Morgen bijvoorbeeld Dordrecht-Rotterdam en een tijdrit in Rotterdam. En nu inmiddels zitten we in de laatste 500 meter. En het is Kohl die in stelling wordt gebracht. Waar zit dan Lorena Wiebes van team SD-Works? Zij is de grote favoriet. Het is Guarici die daar tempo weet op te voeren. En dan eens kijken of daar de aanval gaat komen. Wie komt er uit het wiel van Guarici, de Italiaanse? Die kijkt even om. En dan is het Kohl die aanvalt in de laatste meters in Kijktuin. Het gaat een klein beetje bergop. En dan is het ook nog Balsamo. En dan is daar de winnares. Ja, het is uiteindelijk Kohl die volgens mij als eerste over de streep komt. Kohl en een aanval nog uiteindelijk van een Italiaanse Balsamo die dat heel goed deed. Maar Wiebes is geklopt. Wiebes geklopt. Charlotte Kohl wint hier de eerste etappe in de Tour de Femme. Zij sprint het meest alert en dat betekent een mooi succes voor team DSM Firmenich. Want zij winnen in Kijkduin. Een Nederlandse overwinning opnieuw in de Tour de Femme. Nou, het zijn toch maar al te vaak in die Tour. Het is de derde editie dat de Tour een meerdaagse editie kent. Maar al te vaak Nederlandse winnaressen. En dit is natuurlijk extra mooi. Charlotte Kohl wint in Kijkduin de sprint. En dus is de grote favoriet Lorena Wiebes geklopt. En dus ook de gele trui voor haar. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. Ik praat met Jan Paternotte. Hij is net terug uit Taiwan, waar hij een bezoek heeft gepleegd, meneer Paternotte. Nou, zagen we in het verleden ook wel eens, ik moet bijvoorbeeld aan een bezoek van Nancy Pelosi denken, dat China echt zich behoorlijk stevig uitliet tegen politici die dan Taiwan bezochten. Heeft u daar eigenlijk nog last van gehad? Nou, ik zelf niet, maar je ziet wel dat China enorm heeft uitgehaald naar, al die parlementariërs die daar waren. Dat ze meteen ook weer allemaal vliegtuigen rondom Taiwan lieten vliegen. Militaire vliegtuigen hebben we het dan natuurlijk over. En dat er ook een aantal van mijn collega's in dat netwerk zijn. Ja. Die echt wel met directe intimidatie te maken hebben gehad. Of dat hun regeringen bijvoorbeeld hebben geprobeerd om te voorkomen dat ze naar Taiwan konden gaan. En bijvoorbeeld ook een parlementariër waarvan dan de regering heeft gezegd dat het een schande voor zijn land is dat hij naar Taiwan is gegaan. Ja. Ja, dat is dus wel waar veel mensen mee te maken hebben. Dat China een enorme invloed heeft over de hele wereld. En ook niet terugschuwt om die te gebruiken om af te dwingen dat mensen zich stilhouden. En waarom staan ze u dan over, denkt u? Ik denk dat ze in West-Europa dat minder doen. Oost-Europa zie je dat wel gebeuren. Omdat ze het idee hebben dat de eerdere pogingen te weinig hebben opgeleverd. Mijn voorganger Sjoerd Sjoerdsma bijvoorbeeld. Yeah. Ja, die is op de Chinese sanctielijst geplaatst. Die mag dat land bijvoorbeeld nooit meer in. Maar ja, dat heeft er niet toe geleid dat hij er naar zijn mond hield. Nee. We gaan het met u hebben ook over de gevolgen voor de economie. Ook in Nederland van zo'n mogelijke inval van China in Taiwan. Want hoe belangrijk is Taiwan voor ons, voor onze economie? Er is eigenlijk geen land in de wereld waar Taiwan specifiek zo belangrijk voor is als Nederland. Okay. En dat is ook heel logisch, want ASML is ons grootste en ik denk ook wel belangrijkste bedrijf. Het is bijna de monopolist op het maken van de machines waarmee je microchips maakt. De microchips heb je overal voor nodig, voor alle apparaten die je gebruikt. En Taiwan is daar weer de grootste klant van. Want daar zit weer de grootste producent van halfgeleiders, van microchips, ja. TSMC. Dus dat is een heel directe relatie. En dat nog los van het feit dat we met de Rotterdamse haven de grootste haven van Europa hebben. En dat heel veel van de wereldhandel ook door die straat van Taiwan voor dat eiland voor de kust plaatsvindt. Dus dat is de zee tussen China en Taiwan. Juist. Ja. En dus zegt u, wij zijn daar sowieso ontzettend afhankelijk van. Wat heeft Taiwan voor rol binnen de wereldeconomie? Nou, er worden de laatste tijd steeds meer analyses gemaakt van wat zou er nou gebeuren als China die dreiging van misschien wel Taiwan innemen met een invasie of een blokkade van het eiland waarmaakt. Wat gebeurt er dan? En dan heb je het over die microchips. Dus dat er heel veel productielijnen ineens stil kunnen komen te vallen. Ja. Maar ook allemaal indirecte effecten over de wereldhandel. Stel dat daar een oorlog uitbreekt terwijl er zoveel wereldhandel door plaatsvindt. Wij sancties opleggen aan China, maar die ook weer beantwoord worden. Terwijl in China meer dan 1/3 van de industriegoederen in de wereld gemaakt wordt. Terwijl we afhankelijk zijn voor geneesmiddelen bijvoorbeeld van China. Mm-hmm. Nou, dan als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op een economische schade die groter is dan die van de coronacrisis en de financiële crisis van 2008 bij elkaar opgeteld. Ja, dus dat is een crisis waarvan we misschien nog niet een historisch precedent hebben. Nee, ja, dan moet je teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk iets wat de hele wereld op een andere manier op zijn kop ook heeft gezet. Oftewel, ja, dat kan een enorme impact hebben die inderdaad ook veel groter nog is dan de inval in Oekraïne. Ja, China die zegt zelf dat ze heel graag willen dat het in de komende 25 jaar gebeurt. Dat Taiwan weer bij China zich zal aansluiten. Dan zeggen ze natuurlijk het liefst vreedzaam. Maar we zien natuurlijk ook veel militaire oefeningen. Hoe groot is de angst voor zo'n invasie in Taiwan als u daar nu een week rondloopt? Nou, ze zijn er wel heel serieus mee bezig. Want er staat voor de Taiwanese echt alles op het spel. Er wonen er 24 miljoen mensen. Die mogen elke dag zeggen wat ze willen. Mogen vrij stemmen, deelnemen aan verkiezingen. Totale vrijheid. En die zouden ze natuurlijk kwijt zijn als China dat eiland helemaal in beslag zou nemen en zou bezetten. Ja. Die angst is daar dus wel serieus. Dat komt ook omdat bijvoorbeeld William Burns, de CIA-directeur, heeft gezegd op basis van Amerikaanse inlichtingen dat Xi Jinping, de Chinese president, wil dat in 2027 het Chinese leger klaar is voor een invasie. Dus dat is al over 3 jaar. Ja. En omdat er na de installatie van de nieuwe president op Taiwan, president Lai, werden daarna militaire oefeningen rondom dat eiland gehouden door China als een soort straf. Maar die oefeningen die leken ook heel erg op een soort generale repetitie voor een invasie. Dus ze hebben daar heel goed door hoe serieus eigenlijk die dreigingen vanuit China zijn. Ja, en dus ziet u ook van, nou, er kan echt ook een economische ramp, even los van wat het voor Taiwan zelf betekent, op ons en op de wereld afkomen. Maar denk je dat in China niet ook? Want die zijn toch ook afhankelijk van al die export die naar ons toe komt en al die handel die door die straat van Taiwan gaat. Dat zouden zij ook mislopen op het moment dat ze zo'n invasie beginnen. Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, je wilt vrede en je wilt niet een oorlog die jezelf ook enorm raakt. Maar je ziet dat China nu bezig is om heel veel voorraden op te hogen van kritische grondstoffen die ze uit het buitenland moeten importeren. Het gaat met de Chinese economie niet goed, maar toch zijn ze steeds meer aan het importeren daarvan. The Economist had er laatst een groot overzicht van gemaakt. Dat lijkt heel erg op wat Rusland deed in aanloop naar de oorlog in Oekraïne. Dat je je eigen voorraden en financiële reserves probeert op te bouwen, zodat je het een tijdje uit kan zingen als anderen jouw sancties opleggen. Dat is geen goed teken. Ja. Dus dat zou suggereren dat China ook bereid is tot grote offers. Of in ieder geval Xi Jinping bereid is tot grote offers. Om een oorlog te beginnen. Oké, nou dan dat het probleem groot voor ons is als het zover komt, dat is denk ik wel duidelijk. Laten we dan even kijken wat we er tegen zouden kunnen doen, ook op dit moment. Want kunnen we als internationale gemeenschap een aanval op China nu nog voorkomen, denkt u? Nou, ik denk dat we in ieder geval alles moeten doen om dat te voorkomen. En ik denk wat zouden we kunnen doen? Door het belangrijkste is dat we niet dezelfde fout maken als die we bij Oekraïne hebben gemaakt. Uh-huh. Want uiteindelijk hebben we Oekraïne natuurlijk enorm gesteund. Met wapens en met manieren om dat land overeind te houden. Waardoor Rusland die oorlog niet in 3 dagen heeft kunnen winnen zoals Poetin dacht. Uh-huh. Maar die in plaats daarvan nu al 2,5 jaar in een heel moeilijke oorlog zit. Er al 100.000 Russen zijn uitgeschakeld of gedood. De Oekraïners nu zelfs in Rusland aan het vechten zijn. Dat komt door onze steun en door de moed van de Oekraïners zelf. Nou, wat we duidelijk moeten maken aan China is dat Taiwan op eenzelfde manier gesteund zou gaan worden. Dat er sancties komen en dat er ook steun voor Taiwan zou komen als zij Taiwan zouden aanvallen. Wapens zodat ook. We niet. Nou ja, kijk, Europa zal Oekraïne voorlopig moeten steunen met wapens. We hebben niet zo heel veel wapens om aan Taiwan te leveren. Maar wel met sancties die je dan oplegt aan China. En het mogelijk maken voor de Amerikanen om Taiwan te steunen. Doordat we hier in Europa investeren in een Europees leger. Kijk, op die manieren kan je ervoor zorgen dat je duidelijk maakt van er staat een hele hoge prijs op zo'n invasie. En dat kan China ervan weerhouden om die aanval in te zetten. Maar is het ook niet een beetje ouderwets gedacht om te zeggen van gaan het met sancties doen? En bij Rusland zie je toch ook dat die sancties, economische sancties, eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed werken? Nou, de Russische economie is een totaal oververhit kruidvat. De centrale bank heeft de rente daar op 18% gezet. Dit kunnen ze niet heel lang nog volhouden. Dachten we dat 2 jaar geleden ook? Nee, goed, ik bedoel, Rusland heeft zich ook goed voorbereid met het aanleggen van allerlei reserves. Maar die zijn ze nu wel aan het verbranden. En dat kan dus niet lang doorgaan. Daarom zeggen de meeste analisten ook dat volgend jaar de Russen het veel moeilijker krijgen in die oorlog. En ook de invasie nu binnen Rusland, dat hadden ze natuurlijk ook niet snel voorzien. Kijk, wat we daar de fout is die gemaakt is, zijn we wel gesprekken met Poetin geweest. Maar echt duidelijk maken van wat wordt nou de reactie van Europa? Ja. Niet alleen de sancties, maar juist ook de steun in Oekraïne. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is nooit duidelijk gemaakt. En daar moeten we dus nu helderder in zijn, zegt hij. Als Poetin dat zelf duidelijk had geweten en ook de Russische generale staf dat had geweten, waren ze dan die invasie echt begonnen? Dat is natuurlijk de vraag. En die fout moeten we niet nog een keer maken dat het onduidelijk is. En helemaal invloed heb je natuurlijk niet op ons Nederland. Ik bedoel, wij hebben geen invloed over wat Xi Jinping uiteindelijk besluit. Stel, het komt tot zo'n invasie. Zijn we daar dan in Nederland al voldoende op voorbereid? Nee, in ieder geval, misschien is het wel goed om te zeggen dat, want ik heb daar op Taiwan ook de vicepresident Kim gesproken. En die gaf ook aan dat bijvoorbeeld het feit dat de Tromp, Nederlands fregat, door de straat van Taiwan was gevaren. Om te laten zien, kijk, dit zijn internationale wateren, je mag hier gewoon doorheen varen. Dat ze dat ook heel belangrijk vinden dat een land als Nederland, toch een zeevarend land, Ook laat zien daarmee die wateren niet als een soort uniek domein van China te erkennen. Nee, dat hoort daarmee... ook bij die, wat u zegt, eigenlijk al afschrikking en het duidelijk maken aan China hoe wij erover denken. Maar ik probeer ook nog eventjes in te zoomen op de voorbereidingen die we in Nederland zelf kunnen treffen. Want u zegt, er zit mogelijk echt een grote economische ramp aan te komen. Hoe zouden we ons daar binnen Nederland op voor kunnen bereiden? Het belangrijkste is dat we zorgen dat we weten op welke manier China afhankelijk is van ons. We weten dat China afhankelijk is van de machines die ASML maakt. En dat is een heel belangrijke asset. We moeten er alles aan doen om dat ook te behouden in Nederland en in Europa, die voorsprong. En aan de andere kant ook dat we heel goed weten op welke punten zijn wij nou afhankelijk van China en hoe kunnen we daar het ook afbouwen. Als je bijvoorbeeld qua geneesmiddelen afhankelijk bent of voor allerlei producten in de energietransitie. Nou, dat heb je niet zomaar even aangepast, maar je moet wel op inzetten dat we dat die afhankelijkheid niet een totale onbalans is, waarbij wij heel afhankelijk zijn van China en zijn nauwelijks van ons. Ja. Als dat meer in balans is, dan is de kans op oorlog veel kleiner. De Amerikanen zeggen bijvoorbeeld ook tegen dat grote chipbedrijf uit Taiwan, TSMC, waar u het net ook al over had, jullie moeten ook vestigingen bij ons bouwen. Zou Europa dat bijvoorbeeld ook moeten doen? Dat doen we ook al. TSMC is ook in Europa aan het uitbreiden. En inderdaad in Arizona hebben ze een nieuwe fabriek gestart. Dat is ook prima. Kijk, uiteindelijk zal TSMC, dat is ook een bedrijf wat natuurlijk een Taiwanese bedrijf is. Die zullen er wel voor zorgen dat de meest geavanceerde microchips, daarvan wordt nu 90% op Taiwan gemaakt. Dat ook wel zo blijft. Maar het is anders, het risico ook niet dat je dan tegen Taiwan zegt op een gegeven moment, ja, nu zijn jullie niet meer belangrijk en dat je ze dan aan zijn lot overlaat. Nou goed, daar zijn ze op Taiwan dus zelf niet zo heel bang voor. Omdat dat land, ze hebben daar de voorsprong qua microchips is zo groot. Ze zijn er echt verreweg de beste van de wereld. Zoals ASML dat is bij het maken van de machines. Ja, dat ze het prima vinden dat ze ook in de rest van de wereld investeringen doen. En ik denk dat het goed is om dat te doen. Alleen voorlopig, in ieder geval in de komende 10, 20 jaar zal dat niet betekenen dat je ineens geen enorm effect hebt van een invasie op Taiwan. Helder. Dank dat u dit wilde uitleggen. Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66. Geld of je leven. Een computerprogramma dat op basis van allerlei gegevens voorspelt of u een verhoogd risico loopt om in de financiële problemen te komen, of dat zelfs op basis van die gegevens probeert te bepalen of u een potentiële fraudeur bent. Ik denk, als ik dat voorlees, dat klinkt best eng. Maar toch zijn er al banken en financiële instellingen over de hele wereld bezig met het ontwikkelen van AI-algoritmes die onder andere dat soort toepassingen moeten krijgen. En Joris Krijger is AI-filosoof, doet hij bij de Volksbank, onder andere van ASN en SNS, de banken die daarachter zit. En hij moet ervoor zorgen dat die ontwikkeling op een ethische manier gaat. Nou, hoe dat gebeurt, dat gaan we bespreken. Fijn dat u er bent. Meneer Krijger, ik zeg al, banken zijn dit aan het onderzoeken, maar gebeurt het ook nu al? AI-toepassingen om inschattingen te maken over klanten bijvoorbeeld? Je ziet AI natuurlijk. AI is echt een containerbegrip. Dus er valt een heleboel onder. Maar wat je inderdaad ziet is dat een hoop banken op dit moment aan het kijken zijn naar wat kunnen we allemaal met die nieuwe technologie die sinds een paar jaar echt een enorme boost heeft gekregen. Ja. En wereldwijd zie je inderdaad wel echt heel veel ontwikkeling op dit vlak. Niet alleen in de financiële sector uiteraard. Maar allerlei organisaties die kijken hoe kunnen we deze slimme toepassingen, want dat zijn het in feite ten opzichte van de systemen die we eerder hadden. Ja. Hoe kunnen we daar gebruik van maken voor waar wij mee bezig zijn? Ja, en de hele wereld doet het. Maar banken zijn natuurlijk wel interessant. Want we hebben allemaal te maken met een bank. Het is ook nog is de ruggengraat van de economie. Dus wat kunnen banken met AI wat ze vroeger niet konden? Nou, wat AI kan en wat AI onderscheidt eigenlijk van eerdere systemen is dat eerdere systemen, kijk, banken hebben altijd heel veel data gehad. En met eerdere systemen, die werkte altijd op basis van regels die je zelf als mens moest inprogrammeren. Ja. Dus je zei, ik wil bepalen of iemand een goede kandidaat voor deze functie is. Dan voerde je een aantal regels in van hij of zij moet voldoen aan deze criteria. Ja. En AI kan zelf leren. Dus aan AI zeg je gewoon, dit zijn de mensen die in het verleden de functie gedaan hebben. Dit zijn de mensen die zich hebben aangemeld. Vind maar uit de data van het verleden wat we belangrijk vinden om de geschikte kandidaat te vinden voor deze nieuwe functie. En dat is echt nieuw. De machine gaat dus zelf op zoek naar patronen en gaat op die manier helpen bij de beslissingen die je neemt. Ja, en de banken zijn er bij grote beslissingen in ons leven. Stel, ik ga een huis kopen. Dat is best moeilijk in deze tijd, maar stel, het lukt en ik wil het. En ik knop aan bij iemand, bij een bank die onder de Volksbank hangt. Hoe gebruiken jullie dan AI om mij door te lichten? In kredietverstrekking, dat is ook wel belangrijk om te benadrukken. Dat is enorm sterk gereguleerd. Dus daar wordt op dit moment geen AI gebruikt. Wel algoritmes om te kijken naar bepaalde kredietwaardigheidscriteria. Maar dan heb je het over heel simpele systemen die kijken naar wat kost het huis, hoeveel verdien je, hoe lang heb je al stabiel inkomen, dat soort factoren. Wat denk ik interessant is, wat AI kan en waar de weg die we misschien niet op moeten. En dat is waarom ik als AI-filosoof bij de Volksbank ben begonnen. Yeah. Is dat zo'n systeem eigenlijk allerlei patronen kan gaan herkennen als we dat wel zouden loslaten op jouw aanvraag. Zoals? We hebben wel eens grappend gezegd van een van de beste voorspellers voor of jij je hypotheek gaat terugbetalen of niet, is of je gaat scheiden of niet. Overduidelijk dat we dat niet in een AI-systeem willen hebben. Nee, maar eventjes, het is een interessant gedachte-experiment. Hoe zou jij op basis met AI kunnen voorspellen of ik iemand ben die al niet gaat scheiden? Waar kijk je dan naar? Ja, dit was voor mij de verrassing toen ik bij de bank begon. Ik heb filosofie gestudeerd, ik ben ethicus. Mm-hmm. En ik dacht, wat doet een bank eigenlijk allemaal? En een bank heeft natuurlijk toegang tot alle betalingen die je doet. En daar spreekt best wel, daar kan best een duidelijk verhaal uitspreken van wat voor persoon jij bent. Als je iedere maand iets afschrijft op secondlove.nl, dan is de kans best groot dat je ooit een keer gaat scheiden. Bijvoorbeeld, ja. En dat zijn dus allemaal facetten die als je een systeem gewoon data geeft en laat redeneren, dan komt eruit, de kans op scheiden is een goede voorspeller. Dit zijn allemaal indicaties die samenhangen met die kans op scheiden. Die hebben we in ons systeem. Mm-hmm. Die moeten we in ons systeem houden om die voorspelling te maken. Maar terwijl we als mensen natuurlijk weten. En dan kun je dus misschien wel niet een hypotheek krijgen, omdat de bank weet, hij zit stiekem op een dating app. Ja, dat voert te ver. Maar het zou mee kunnen wegen in de beslissing om jou wel of geen hypotheek te kunnen geven. En daarom is het zo belangrijk dat we nadenken als mens. Kijk, een AI kijkt alleen naar cijfertjes, naar data, laat daar wiskundige formules op los. Mm-hmm. Als mens moeten we daar dat stuk geweten, menselijke waardigheid aan toevoegen. En moeten we dus kritisch kijken naar, waar komt dit systeem eigenlijk mee? Snappen we het nog? Mm-hmm. En vooral zitten er geen rare criteria in. En kunnen we de criteria op basis waarvan het onderscheid maakt nog snappen en onderbouwen? Ja, nu kwam vrijdag ook nieuws naar buiten dat de Volkskrant verwacht een boete te krijgen vanwege tekortschietende witwascontroles. Daar hebben wel meer banken last van gehad, ook van die boetes. Zijn dat ook dingen die jullie dan met AI beter zouden kunnen controleren? Dat vind ik heel ingewikkeld om daar een antwoord op te geven. Dat kun je denk ik beter gaan vragen aan de mensen die daarover gaan. Kijk wat AI kan. Nee, maar ik bedoel fraudeopsporing. Is dat iets wat bijvoorbeeld met AI-modellen gebeurt? Tuurlijk. Ja, kijk, AI, wat AI is, het is een voorspelmachine zou je kunnen zeggen. En alles wat je zou willen voorspellen, zou je AI bij kunnen gebruiken. Dus de kans op fraude, de kans op terrorismefinanciering. Daar kan AI een ondersteunende rol spelen in. Ja, of mensen daar geflagd moeten worden of niet, zoals dat dan heet. En net als het even over mijn hypothetische hypotheek die ik wil krijgen. Wat zijn dan bijvoorbeeld bij witwascontroles ethische dilemma's die je tegenkomt als je AI wil gebruiken? Ik denk in algemene zin. Kijk, bij AI zijn er een aantal sleutelrisico's, worden ze genoemd. Mm-hmm. Dat gaat over bias, vooringenomenheid die in je systeem kan zitten. Dat gaat over de uitlegbaarheid van het systeem. Het kan zo complex worden dat we niet meer kunnen achterhalen hoe het nou in elkaar zit. En dat gaat over verantwoordelijkheid, privacy en data gebruiken. Ja. Met name op dat stuk bias, dat is natuurlijk super interessant. Voor ingenomenheid. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat een AI-systeem in sommige gevallen, omdat het getraind wordt op data waar misschien niet alle groepen even goed in vertegenwoordigd zijn, of omdat het getraind wordt op data uit onze samenleving die niet perfect rechtvaardig is, dat weten we. En heb je dan een voorbeeld? We weten bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen nog steeds niet voor hetzelfde werk gelijk betaald worden. Mm-hmm. Dat is een onrechtvaardigheid die zit in onze samenleving. En zo'n AI-systeem die pikt dat op. Dus als dat in de data zit en je traint het AI-systeem op die data, dan gaat dat ook terugkomen in de voorspellingen die een AI-systeem maakt. Dus dat klinkt ingewikkeld, maar moet ik het dan zo zien dat bijvoorbeeld vrouwen krijgen structureel minder betaald dan mannen, dat vrouwen dan ook automatisch door zo'n AI-voorspeller misschien wel een lagere hypotheek kunnen krijgen? Nou, als je niet kritisch kijkt naar hoe die AI-systemen werken, zijn dat allerlei, dat noemen ze proxies. Mm-hmm. Er kunnen allerlei indicatoren zijn. Bijvoorbeeld je salaris inderdaad voor het werk. Er kunnen allerlei indicatoren zijn die samenhangen met een onderscheid in de samenleving wat we onwenselijk vinden. Bijvoorbeeld dat we vrouwen minder betalen dan mannen. Ja. Nu begreep ik, of dat las ik vandaag, dat ze in Amerika bijvoorbeeld, maar misschien is het daar veel minder of veel minder regels, maar dat bedrijven daar ook al op basis van bijvoorbeeld social media je kredietwaardigheid kunnen beoordelen. Is dat iets dat ook op andere plekken gebeurt? Nou, gelukkig hebben we in Europa hele goede data protection, dus databeschermingswetgeving. Met een AVG waarin gewoon heel duidelijk gespecificeerd staat wat je wel en wat je niet mag doen. Dus dit zal hier niet zo snel voorkomen. Maar het laat wel zien dat je met de enorme hoeveelheid data die we genereren op het internet, op social media enzovoort, dat het niet alleen leuk is voor de familie en voor de vrienden, maar dat ook dit soort partijen dat kunnen gaan meenemen bij sollicitaties, bij kredietbeoordelingen. Dan snap ik de zwarte kant wel een beetje. Van dat er echt grote risico's zitten aan AI maar ongebreideld loslaten op alle data die een bank heeft. Waarom zou je het überhaupt willen? Waarom zeg je niet, nou, we stoppen gewoon helemaal met AI? Daar doen we niets mee als bank. Ja, AI is denk ik, ik zei net al, een unieke technologie, omdat het dat zelflerend vermogen heeft. Het kan veel meer patronen zien en ons veel beter helpen met het maken van voorspellingen. En wat er dan nog nodig blijft, is het menselijk oordeelsvermogen. We moeten als mens nog steeds kunnen beslissen. Kijk, AI kan ons helpen met goed uitvoeren wat we goed uit willen voeren. Ja. Maar uiteindelijk moeten we als mens bepalen, wat vinden wij dan het goede om te gaan doen? En AI is een bijzondere technologie in die zin dat het op allerlei vlakken, doordat het tekst kan produceren, doordat het afbeeldingen kan produceren, doordat het ons een veel betere inschatting kan geven van of jij wel of niet die hypotheek zou moeten krijgen als we hem daar zouden inzetten. Maar joh, aan de andere kant denk ik ook, jullie konden dat al 50 jaar, konden jullie die inschattingen prima maken. Er zijn niet al te veel banken failliet gegaan de afgelopen jaren. Er wordt genoeg geld verdiend. Waarom moet je die inschatting nog beter kunnen maken met al die risico's die we net benoemd hebben? Ik denk dat daar een heleboel redenen voor zijn. Omdat er ook nog een heleboel te verbeteren valt. Zoals er eigenlijk overal voldoende te innoveren valt. Je wilt uiteindelijk zorgen dat, nou, niet alleen als bank, maar gewoon als organisatie, of dat nou publiek of privaat is, dat je je maatschappelijke rol zo goed mogelijk invulling geeft. En met de kennis die beschikbaar is, met de technologie die beschikbaar is, die helpt jou allemaal met het invullen van die taak. En AI kan op een heleboel geavanceerde manieren eigenlijk die ondersteuning bieden om slimmer, beter en efficiënter je werk te doen. U werkt nu een tijdje bij de Volksbank. Heeft u daar al er iets uitgehaald waarvan u zei tegen de techneuten, nou, jullie hebben dit wel bedacht, maar dit is echt niet ethisch? Niet in die zin zo zwart-wit, maar waar we natuurlijk wel naar kijken. Wat we doen is door het hele proces, want AI is niet een soort knopje wat je omzet en dan heb je AI. AI heeft een heel lang aanlooptraject om te kijken dat we daar eigenlijk stapsgewijs die ethische controles uitvoeren en zorgen dat we bijsturen waar nodig. Ja. Oké. Okay. Nou, dank dat u daarover wilde komen vertellen. Joris Krijger is dus AI-filosoof bij de Volksbank. En dit was Geld of Je Leven voor vandaag. We zijn natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Die vindt u onder de naam Geld of Je Leven. Hier zo meteen Radio 1 Vandaag. Dat wordt vandaag gepresenteerd door Roos Mogree. En wij zijn er morgen weer, ook om 3:30. Graag tot dan. Mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu naar Aldi voor Galium Alum. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel.